حضور بے قصو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا فاطمہ کے لال کا دور شام جو ہم کر بے قصو مجبور کی دور شام جو ہم کر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی قصو مجبور کی آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ آرزو کب آئے گی پر بے قصو مجبور کی آرزو کب آئے گی بر بے قصو مجبور کی نامہ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی نام آئے آمال میں ہاں نام آئے بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں نامہ بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت معاشرت کر بے کسو مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. درد دی مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے دوا یا رب. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب. لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، اللہ لاج رکھ لے گناہ رحمان اے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب. سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، تو آسرا گناہ گناہ گاروں کا اللہ آسرا ہمیں گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ہر وہ اسلامی بھائی تصور کرے جو گناہ کر بیٹھتا ہے, جب گناہ ہو جاتا ہے دل اداس ہو جاتا ہے, ایک غم سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, بے چینی سی چھا جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا, گناہ تو ہو گیا, نافرمانی ہو گئی, اب کیا ہوگا, کیا کروں, کیسے خلاصی کروں, ڈر لگتا ہے اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر مصیبتیں, پریشانیاں اور طرح طرح کی آزمائشیں اور بس کیا کیا معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا. اگر بندہ غور کرے تو واضح طور پر ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو اب نہ جانے ابھی جو میرے ہاتھ نے کمایا, جو گناہ کیا, لذت لے لی, ذائقہ لے لیا, لطف لے لیا, سرور لے لیا, لیکن ایک تعداد ہے, میں سب کا نہیں کہتا, جسے نفس لوامہ نصیب ہو, جسے ملامت والی نفس نصیب ہو جائے, یہ تو نفس ہمارہ ہوتی ہے جو گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ اور گناہوں پر ہی اکساتی رہتی ہے اور ندامت کی طرف جانے نہیں دیتی. اب جس کے بعد نفس لوامہ ہو, کیونکہ نفس امارہ, پھر نفس لوامہ, پھر نفس مطمئنہ, یہ تین بالخصوص نفس کی اقسام بیان کی جاتی ہیں. اب جس سے نفس لوامہ, کیونکہ امارہ جب بندہ کوشش کرتا رہے نیک بننے کی, نیک بننے کی, اور نفس کے خلاف کچھ کوششیں جاری رکھے, تو آخر کار یہ نفس نفس امارہ سے نفس لوامہ کا روپ دھارتی ہے, اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے سے خطا ہو جائے تو خطا ہونے کے بعد وہ اس سے ملامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اب جب ملامت ہوتی ہے, جب افسوس ہوتا ہے, تو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے, ایک بے چینی ہوتی ہے, ایک بے کلی سی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کروں, کیا کروں, کیا جاؤں, کسے کیا ہوگا میرا. اس وقت ایک امید, ایک آس کی ایک لہر, ایک فضا اندر سے قائم ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے, جس رب کی نافرمانی کی وہ رکھ لی میں, اس نے تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, مگر وہ گناہ گاروں کو توبہ کرنے پر گناہ معافی کر دیتا ہے, وہ رحیم ہے. اندر سے ایک رحمت, ایک امید, ایک آس سے پیدا ہوتی ہے, اور بندہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر اپنے رب عز و جل کے حضور حاضر ہو جاتا ہے, ندامت کرتا ہے, افسوس کرتا ہے, اللہ توفیق دے تو روتا ہے, اپنے اشک بہاتا ہے, مولا غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, بہ گیا, پھر سے نفس و شیطان غالب آ گئے, مجھے پچھاڑ دیا, مولا تیری رحمت سے پھر کھڑا کر دے. پھر وہ اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے, درگزر کی التجا کرتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کا رب رحیم ہے, اس کا رب کریم ہے, اس کا رب غفار ہے, اس کا رب ستار ہے, اس کا رب رحمان ہے, اس کا رب حیان ہے, اس کا رب سبحان ہے. وہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرماتا ہے, وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اسے دعا کرے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اسے توبہ کرے، پسند کرتا ہے وہ جو بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ لاتا ہے، خلوص کے ساتھ گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، مولا معاف کر دے، ایک سکون سا دل کو نصیب ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیفیت جو کچھ دیر پہلے ایک باہر سی کیفیت تھی، وہ کچھ سکون سی ہونی نصیب ہوتی ہے، گویا کہ یہ اطمینان ہو چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر رحمت فرمائی ہے، مجھ پر رحمت فرمائی۔ آپ دیکھیے جب آپ خلوص کے ساتھ دعا کرے، توبہ کرے، تو ایک ہلکا پھلکا پن بندہ محسوس کرتا ہے۔ اور ویسے بھی دعا کی تو یہ قبولیت کی شرط رکھی گئی ایک طرح سے، کہ دعا کرنے والے کو اس بات کا یقین کامل ہو کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا، اگر یقین نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور کون قبول کرے سوائے رب کے، کون معاف کرے سوائے رب کے، کون رحم کرے سوائے رب کے، ہمارا ہے کون؟ کس کے در پہ جاؤ مولا کر تو ناراض ہو گیا یا رب؟ تو یہ جو ابھی ہم نے جو کلام سنا کہ سبقت رحمتی اعلی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، سبقت رحمتی اعلی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، مولا عمل کیا تھا تیرے غضب کو ابھارنے والا، نظر تیری رحمت پر رکھی ہے کہ تو نے ہی فرمایا ہے سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تیرے غضب کو ابھارنے والے کام کیے تیری رحمت کو پکار رہے ہیں، سبقت رحمتی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، کہ شیطان اور نفس نے ہمیں خطا کروائی، گناہ کرائے، تیری نافرمانی کرائی، مگر مولا تو ایسا رحیم ہے کہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں توبہ لے آئے، توبہ بجا لائے، توبہ کر لے، تو اسے معافی مانگ لے، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کو بخش دیتا ہے، تو اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ مولا ہم بھی حاضر ہیں، گناہ کر کے سبقت رحمتی بلا کر کے حاضر اعلی غضبی، جب سے تو نے گناہ کر کے سنا دیا یا رب، تو آسرا ہم گناہ گاروں کا، لا لا لا لا لا آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا، مجھ کو گئے آسرا یا رب۔ اور مولا مولا بولا حاضر ہے تیرے محبوب کے جشن ولادت کی خوشیاں بھی منا رہے، بولا یہ تو بارہویں کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، تیرا حبیب اس ماہ مبارک کی بارہویں تاریخ، ماہ ربیع نور شریف کی بارہویں تاریخ تیرے حبیب کی ولادت پر سعادت ہوئی، مولا اس ماہ مبارک کو تو نے تیرے حبیب کی ولادت کے لیے پسند کیا ہے، اللہ یہ ربیع نور کا مہینہ کتنا نور نور والا ہے، اللہ تجھے اس ماہ ربیع نور کا نور والے آقا کا واسطہ، کرم کر دے۔ سبقت رحمتی اعلی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب تو آسرا سنا نہ منہ ہے نہ چہرہ ہے نہ کوئی بولنے کا طریقہ ہے نہ کوئی عمل کا تکے کچھ بھی نہیں ہے. میں تکے تیرے صرف تیری نعمت کا آسرا ہے. بے سبب بخش دینا بندوں کی آگیوں میں لاتا ہے تو اچھے کام کرتا ہوا لاتا ہے, خوبیاں دکھاتا ہے, ہماری اچھی عادتیں دکھاتا ہے. اے اللہ یہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم جب غلطیاں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں. ہمارے جو اچھائیاں ہیں, ہماری جو بھلائیاں ہوتی ہیں, ہمارے جو یوں ایسے نمایاں کام ہوتے ہیں وہ لوگوں کے آگے آ جاتے ہیں. اور لوگ کتنی تعریفیں کرتے ہیں, اچھا سمجھتے ہو. اے مولا تیری ستاری کا تجھے واسطہ دیتے, جس طرح تو دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے, تو چھپائے رکھنا, تو کبھی ناراض نہیں ہونا, راضی رہنا, ہمیشہ راضی رہنا, اور ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھنا, بلکہ ہمارے عیبوں کو مٹا دینا. جس خطہ زمین پر ہم نے گناہ کیا اللہ, اس خطہ زمین سے ہمارے گناہ بھلا دے, مٹا دے مولا, ہمارے نام اعمال سے ہماری گناہ کی سیاہی مٹا دے مولا, بلکہ ہمارے سارے گناہ کو نیکیوں میں لکھ دے. تو قادر مطلق ہے, تو قادر مطلق ہے, تو ہمارا مولا ہے, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو پالنے والا ہے, تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں, آقا کی ولادت کا واسطہ بولا, ہمارے عیبوں کو کبھی ظاہر مت ہونے دینا, ہمارے عیبوں کو مٹا دے, ہمارے عیبوں کو چھپا دے, کبھی ہمارا عیب نہ کھلے. اللہ تو ہمیشہ راضی رہنا, تو ہمیشہ راضی رہنا, کبھی ناراض نہیں ہونا, آخرت میں بھی ہمیں رسوا مت کرنا, آخرت میں بھی رسوا مت کرنا, نزا میں بھی رسوا مت کرنا, قیامت کے دن بھی رسوا مت کرنا, قبر میں بھی رسوا مت کرنا, جب ہمیں غسل دیا جائے اس وقت بھی رسوا مت ہونے دینا, جب کفن دیا جائے اس وقت بھی رسوا مت ہونے دینا, جب ہمارا لاشا اٹھایا جائے تو بھی رسوا مت ہونے دینا, قبر میں ڈالا جائے تو بھی رسوا مت ہونے دینا. اللہ اللہ ہمیں رسوائی سے دنیا آخرت سے بچا کے رکھنا, ہمیں بس بے حساب بے پرسش زوال نعمت سے بچاتے ہوئے, دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچاتے ہوئے, اللہ اللہ مٹھی بھر تیرے بندوں کو, یہ تیری بارگاہ میں دسواں دعا ہے. یا اللہ میرے چینل کے ناظرین بھی دسواں دعا ہے, اللہ ہمیں بے حساب جنت سے داخل کر دینا. ہم نے بہت بھولے کی ہے, بہت بھولے کی ہے, ہم نے بہت بھولے کی ہے, ہم نے بہت بھولے کی ہے, ہمیں بہت بھولے کی ہے, ہماری خطائیں مٹا دے بولا, ہماری غلطیوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ نہ دنیا میں رسوا کرنا, نہ آخرت میں رسوا کرنا. یا اللہ موت قابل رشک دینا, قابل عبرت مت دینا, ایمان سلامت لے کر جائے, ایمان کامل ہو, جب تک جیے ایمان کامل ہو, تیرے حبیب کی عشق, تیرے حبیب کی محبت ہمارے روئے روئے میں رچی بسی ہو بولا, ہمیں خطاؤں سے گناہوں سے جو کچھ ہوئے معاف کر دے, ہماری خطائیں معاف کر دے, گناہ سے بچا. یا اللہ گناہوں سے بچا. تو رحیم ہے, کریم ہے, تو نیکیوں کی توفیق دینے والا بھی ہے, گناہوں سے بچانے والا بھی ہے. ہم محتاج ہے تیرے حبیب کے غلام ہے بولا, آقا کا واسطہ, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, اور نیکیوں بھری زندگی ہمارا مقدر کر دے, ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے مولا, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا یا رب تو بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے، عیب میرے نہ کھولے مجبورے کو کر بلا بولا مجھ نکل میں سے کام لے Allah